26 हाँ, आत्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञात भवति इति, आत्मज्ञान है ना सर्वस्व ज्ञेतोपगमात्, तनिषेध श्रुति श्रुत्यंतर विरुद्धा इति आशंका, सबका निषेध करते कार्येतर निषेध अन्य देव इति कह रहे कार्य कारण सब का निषेध, जो कार्य कारण का निषेध पहले कहा जब आत्मनि ज्ञाते सर्वम ज्ञात होते थे आत्मज्ञान है ना सर्वस्व ज्ञेतोपगमात, तो कार्य कारण का निषेध करेंगे तो निषेध श्रुति श्रुत्यंतर विरुद्ध हुआ, फिर आत्मज्ञान से और किसको जानेगा, कार्य कारण सब का अभाव हो गया तो इति आशंका आत्मेति आत्मेति दृष्टिर्मेयत्वम् सार्थावगतितो परम् नान्यदुत्सहते बोधो मिति पूर्वमवादिशम्। आत्मेति दृष्टेर स्वार्थावगतितः अपरमेत्वम अन्यत न उत्साहते बोढ़ुम, अन्यत मेत्वम बोढ़ुम न उत्साहते इति पूर्वमवादिशम्। आत्मा इति दृष्टि आत्मा ज्ञान हो गया साक्षात्कार होने पर, उससे कोई मेय ज्ञेय पदार्थ मेत्वम बोढ़ुम उत्साह तो न उसका नहीं, कोई ज्ञेय तो नहीं, पूर्वमवादिशम् कोई ज्ञेय ही नहीं है, यत्र तु सर्वमात्मैव अभूत् तदृष्टि तावत् न अनात्मानं गोचरयति, आत्मदृष्टि आत्मेति दृष्टि अनात्म विषय के नहीं, न अनात्मानं गोचरयति आत्मदृष्टि तो व्याघाता, आत्मनदृष्टि आत्मदृष्टि वो तो आत्म विषय का, अनात्म विषय के नहीं, अनात्म विषय हो जाता आत्मदृष्टि तो क्या व्याघात विरुद्ध होता है, न च अनात्मा अतद विषय तत्व विरोधात्, अनात्मा कहेंगे अतद विषय अन्य के किसका विषय अनात्मा रहेगा, तत्व ज्ञान से अतिरिक्त अन्य ज्ञान का विषय हो गया अनात्मा, न च अनात्मा अतद विषय विग्रह अवग्रह तत्व विरोधात्, यदि तत्व तत्व का तो सर्वज्ञान विरोधात्, ये सर्वज्ञान है आत्मज्ञान सर्वज्ञान, तो अनात्म विषय का ज्ञान अलग कैसे रहेगा, अतद विषय अन्य ज्ञान का विषय आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान का विषय अनात्मा, ऐसा नहीं होगा, तत्व विरुद्धात् सर्वज्ञानत्व विरुद्धात् आत्मज्ञान ही सर्वज्ञान, सर्वज्ञानत्व विरुद्धात् अनात्मा अतद विषय का नहीं, अनात्मा नहीं नहीं न च अनात्मा अत तत्व ज्ञान से अतिरिक्त तत्से तत्व ज्ञान अतत या तत्व ज्ञान अतिरिक्त तत्व ज्ञान से अतिरिक्त अतत अतिरिक्त ज्ञान तत्व ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान का विषय अनात्मा है ना, तत्पर से तत्व ज्ञान अतत क्या था तत्व ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान तद विषय अनात्मा है ना, क्यों नहीं, तो आत्मज्ञान तो तत्व आत्मज्ञान सर्वज्ञानत्व विरुद्धात्, आत्मज्ञान तो सर्वज्ञान है, सर्वज्ञानत्व विरुद्धात् उससे अतिरिक्त कोई ज्ञान है ही नहीं, अनात्मा को विषय करे, आत्मज्ञान का विषय अनात्मा नहीं, अन्य कोई ज्ञान नहीं जो अनात्मा को विषय करे, आत्मज्ञान सर्वज्ञान है सर्वज्ञानत्व विरुद्धात्, आत्मज्ञान यदि सर्वज्ञान है आत्मज्ञान है ना सर्वज्ञान श्रुतिस्तु, तो आत्मज्ञान है सर्वज्ञान सर्व क्या है सर्वज्ञान श्रुतिस्तु तद इतर सर्वाभावात्, आत्मा से इतर कोई सर्व है ही नहीं, तस्मात कार्येतर निषेध सिद्धि, तो आत्मज्ञान से सर्वज्ञान का था आत्मा से अतिरिक्त कोई सर्व है ही नहीं, वही सर्वज्ञान हो गया, आत्मा ही सर्व है, सर्वमिदं ब्रह्म आत्मा ही सर्वन से आत्मज्ञान से सर्वज्ञान हो गया, तद इतर आत्म इतर सर्व अभावात, आत्म से इतर है ही नहीं, इतर क्या हो सकता है कार्य कारण, तस्मात कार्य इतर निषेध सिद्धि, इसलिए कार्य कारण का निषेध सिद्ध हो जाएगा, पूर्णवाक्यम अखंड अद्वय प्रत्येक ब्रह्म परम व्याख्यातम। पूर्णमद पूर्णविद अखंड अद्वय प्रत्येक ब्रह्म पर ये व्याख्यान हुआ। इदानीं भर्तृप्रपंच व्याख्यान उत्थापयति उनका मत कहते एवं एवं यथोदिते तावत् प्रमाणार्थेप्य अवस्थिते अन्यथेदं वचः केचिद् व्याचख्युरते नहि पुनात्। नैपुणात नैपुण्यात नैपुण्य यानी बड़े महाराज की पुस्तक है निपुण से भाव नैपुण्यम और अन्न करें तो नैपुण बनेगा। नैपुणात निपुणा निपुण से इदमित नैपुणम भावने का निपुण यदि नैपुणम सही करते नैपुण्य हो जाए ना नैपुण्य साथ में कैसे दे नैपुणात साथ में करें तो अर्थ ठीक नहीं लगता ना। अन्यथा कैसे दे बस व्याचख्यु अति नैपुणात अति नैपुण अति अठाईस प्रमाण एवं वाक्यम प्रमाण अति नैपुणात अति नैपुणात अति नैपुणादि वाचक अति नैपुण नैपुण सदा नैपुण निपुण से भाव भाव में कोई अप्रति होता है नान होता है कोई कहे सर है कुछ किसे हाय अंत हाँ हाँ इवादी हाँ हाँ वही सूत्र हाँ हाय अनंत इवादी विवरण हाँ नैपुण्य तो बनेगा तो ये बनेगा हाँ यौवन बनेगा यून भाव संख्या है उसमें पाँच एक तीस अच्छा अच्छा युवादि गण है थोड़ा संस्कार है किंतु पता तो नहीं आता है अन्न सूत्र है युवादि गण अति नैपुणात कथम अन्यथा व्याख्यानम इति आशंक्य तदर्थम परोत्तर संबंधम अनुद्रवती व्याख्यान कहने के लिए उनका संबंध पहले कहते भर्तृप्रपंच के पूर्णम इत्यादि वाक्यस्य षष्टान्त्यवचसा सह भक्तुकामो हि संबंध मेवं यत्नाद चीक्लिपत पूर्णम इत्यादि वाक्यस्य षष्ट्यांतवचसा सत्यंत चतुर्थ क्रमें चतुर्था अंत्यवचसा यत्र ही द्वैतमेव भवति तद इतरितम इत्यादि यत्र तु सर्वमात्मे यत्र तु सर्वमात्मैव भूत ये वाक्य के साथ वचसा सह वाक्य से वक्तु काम उसके साथ वाक्य से षष्ट्यांतवचसा सह ऐक्यम वक्तु काम तत्संबंधम एवं यत्नाद ऐसे कल्पना उन्होंने की अचिक्लिपत कल्पना की वक्तु काम विसर्ग भक्तो कामा का, अच्छा बहुवचन किया, अच्छा क्योंकि केचित शब्द पहले आया ना, केचित व्यास बहुवचन हाँ हाँ टीका में बहुवचन है यत्र इत्यादि वाक्य ने संबंध वक्तुम इच्छंत विचारे कल्पितवंत ठीक है। तो वक्तु कामा अच्छी क्लिपन न हो जाएगा बहुवचन पुण्यवाक्यस्य यत्र ही इत्यादि वाक्य न यत्र ही चार पाँच पंद्रह है वाक्य न संबंध वक्तुम इच्छंत वक्तु काम तदर्थम वक्षमाण प्रकार न विचार्य कल्पितवंत अचि कल्पित कल्पना षष्ठाध्याय अवसानिक वाक्य प्रतीक वाक्य ग्रह अर्थो ही शब्द वक्तु कामो ही षष्ठाध्याय अवसानिक अंत में वाक्य प्रतीक वाक्य यत्र ही देवते ही दे दिया प्रतीक वाक्य ग्रहार्थ ही शब्द दे दिया वाक्य प्रतीक वाक्य स्थानिक वाक्य प्रतीक वाक्य प्रतीक वाक्य ग्रहण करने के लिए ही वक्तु काम ही ही दे दिया कल्पितम वाक्यार्थम दर्शयति द्वैतात्मकं ब्रह्म मैत्रेय वर्णित किल यत्र हि द्वैतमित्युक्त्या यत्र त्वस्येत चादरात् मैत्रेयी द्वैताद्वैतात्मक ब्रह्म किल वर्णितम याज्ञवल्क्येन वर्णितम कैसे यत्र हि द्वैतमित्युक्त्या यत्र त्वस्य सर्वमात्मेति वाक्येन आदरात् द्वैताद्वैतात्मक ब्रह्म मैत्री वर्णितम यत्र हि द्वैतमिवति तदितरितरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मेभूत तो अद्वैत अद्वैत दोनों हो गया किल इति असम्मतिरुता वर्णितम किल ऐसे किल शब्द जो दिया है सिद्धांति का सम्मत है नहीं मैत्री ब्राह्मणे भिन्ना भिन्न ब्रह्म इति वाक्यम नास्ति चेत भिन्ना भिन्न ब्रह्म तो नहीं कहा कहते यत्र ही द्वैत कह दिया भिन्न यत्र तो से अभिन्न मिलकर के हो गया यत्र ही द्वैतमिति द्वैतात्मक ब्रह्म उक्त्या उक्त्वा यत्वत्वेषि तो अद्वैतात्मक तदुत ब्रह्म तथा च वाक्याभ्यम भिन्ना भिन्न ब्रह्म से दो वाक्य से संबंधम वक्तु कामेर अर्थश्चेद इतम कल्पितस तेरे कोष संबंध इत आशंकित हम वक्त आख्य संबंध वक्तु कामे ही कैचित संबंध कहने के लिए अर्थश्चेद इतम कल्पित ऐसा अर्थ कल्पना की ब्रह्म द्वैताद्वैतात्मक तरे कोष संबंध संबंध क्या इत आशंकित हम वक्त आख्यपति संबंध कहने के लिए आक्षेप यद्यतम परम ब्रह्म यद्यद्वैतं परं ब्रह्म तत्र स्यात् परमार्थतः कल्पितं प्रसजेद्वैतं तोय बुद्धिरिवो सरे यदि अद्वैतम परम ब्रह्म परमात्मा स्यात् तत्र द्वैतम कल्पितम प्रसज्येत तो ये बुद्धिरिव सरे द्वैत कल्पित द्वैत में कल्पित प्राप्त हो जाता है उस सरे तो ये बुद्धिरिव परमार्थ तो अद्वैत है तो ये द्वैत बुद्धि सिद्धांति के तो इष्ट है किंतु उनके शंका आक्षेप आक्षेप करके तत्र इति मैत्री ब्राह्मण में अद्वैतम द्वैतम वा वास्तव्यमिति विकल्प्य आद्य अद्वैत यदि वास्तव होगा तो द्वैत से मिश्रात्व प्रसति इति उत्तम तत् हेरगु हेतुगर्भ दृष्टान्त आशा दृष्टान्त तोय बुद्धि वो सर उसे तोय बुद्धि जैसे उसरे तो ये धिवत द्वैत ध्यय ब्रह्मत्वाद उसर तो ये ब्रह्म द्वैत ज्ञान ब्रह्म हो जाएगा। इष्टमेव तस्य कल्पितत्वम सिद्धांतिक है इति आशंक्य निर्विषयता सृष्ट्यादि क्षेत्र प्रामाण्य प्रसिद्धि दोषमा कल्प द्वैत यदि कल्पित हो जाए मिथ्या तो फिर सृष्ट्यादि श्रुति का कोई विषय नहीं रहा निर्विषयता प्रमाण्य हो जाएगा। मृषात्वाद भेद जातस्य सर्गस्थित्याद्य संभवात सर्गस्थिति लयानांस्या धन्वाख्यानमृषैवतु भेदजातस्य मृषात्वात् अद्वैत सत्य हो गया पारमार्थिक सर्गस्थिति आदि असंभवात् सृष्टिस्थिति आदि पर असंभव है सर्गस्थिति लयानाम अन्वाख्यानम मृषैव तु स्यात् उनका जो कथन किया गया श्रुति में मिथ्या है हो जाएगा। तत्रैव दोषांतर में आवृद्धसे श्रवण प्रतिपत्ति च व्यर्थे स्याता तथा द्वये अथ स्वयनैव रूपेण द्वैतमस्तीति भाण्यते यदि अद्वैत पारमार्थिक द्वैत मिथ्या हो गया श्रवण च प्रतिपत्ति श्रवण प्रतिपत्ति च तथा अद्वैत श्रवण प्रतिपत्ति च व्यर्थे स्याताम ये भी व्यर्थ है श्रवण और ज्ञान व्यर्थ है अद्वैत ही। अच्छा ये यदि मानेगा था द्वैतम स्वयं रूपेण अस्तिति भण्यते द्वैत अपने सर्वद्वैत रूपेण अस्ति मानेंगे तो अब कथा आगे के साथ संबंध है तो द्वैत कथन भी प्रामाणिक हो जाएगा। अद्वय वास्तव्य सती श्रवण और तत्वज्ञान जो दे दिया मननादि सहित श्रवणम मननादि सहित श्रवणम तत्पूर्णतावधिर अनादि अतिरिक्त आत्मनि अफले स्याताम अफले स्याताम मननादि सहित श्रवणम तत्व ज्ञान नहीं रहा मननादि सहित श्रवणम तत्पूर्णावधि अनाधिति से आत्मनि अफले स्याताम ज्ञान भी रहना है। अच्छा हाँ श्रवण तत्पूर्णता में तत्कृता पूर्णता आगे अवधि नहीं पूर्णता धी हाँ ठीक पूर्णता दी पूर्ण हाँ ठीक है आगे अनाध्याय से ठीक है हाँ बनाया कर किया टिप्पणी अच्छा नीचे टिप्पणी है उसको लिया है अच्छा अच्छा हाँ तत्पु तत्कृता पूर्णता आदि तत्कृता तत्कृता है न तत्कृत पूर्णत्वधि पूर्णतात्वधि पूर्णतात्वधि तो दी तो है ना ये तो है ना ये क्या तो दी के पहले क्या है च पूर्णता च पूर्णता च वो है इसमें उसको च कर दिया वो अच्छा वो था अच्छा ये पहले था वो हाँ ये जो पहले था हाँ पूर्णता इसे अच्छा च च क्या पूर्णता च पूर्णता च दि तत्कृता पूर्ण तत् तत्कृता पूर्णता च तत्कृता पूर्णता च दि अनादेय दि प्रतिपन्न लेना तत्कृता ठीक है ये तो सामने जरूरत नहीं ये टिप्पणी ठीक है हाँ मननादिसहितं श्रवणं तत्कृता पूर्णतात्वधि पूर्णतात्वनि पूर्णता च तत्पूर्व तत्कृता पूर्णता च फिर धीर अनाध्याते धीर अनाध्यातिशयात्मनि पूर्णता च धीर अनाध्यातिशयात्मनि अपलिशातम धीर अनाधि अच्छा धी पूर्णता अच्छा धिया धी के साथ कर समाज कर दिए धिया धिया अतिशय अनाधि अतिशय आत्मनि अपले अनाध्यातिशि धी के दीर्घ किया जी ये चय है हाँ से बने च बना दिया हाँ अगर च नहीं बनाएंगे जैसे पूर्व पाठ में यहाँ जैसे रखा है तत्कृत तत् का तत्कृता करके लेकिन अगर तत्कृता अवधि दीर्घ करके तो नहीं होगा अवधि अच्छा धी दीर्घ है हाँ अच्छा धी में ठीक धी दीर्घ रखे बुद्धि तत्कृता है तत्कृता है तत्कृता है नहीं जो बनाए महाराज जी तत्कृता मन्नादिशहिता श्रवणम तत्कृता पूर्णता च तत्कृता अलग पूर्णता अलग हो जाएगा अलग करके हाँ तत्कृता मूल में तत्कृता पूर्णता च हाँ तत्कृता पूर्णता च ठीक है तत्कृता पूर्णता च हाँ ठीक है आगे धी अलग करना ऐसा है समा मन्नादिशहितं श्रवणं तत्कृता पूर्णता च तत्कृता अलग पद है तत्कृता अपूर्णता च पूर्णता च आगे धीरनाध्यातिशयात्मनि फले स्याताम धिया अनाधेय अतिशयात्मनि धी को समास करके पूर्णता च अच्छा पूर्णता च आगे धी अलग पद धी के साथ श्याताम के अन्वय नहीं होगा इसे धी के समस्त करना पड़ेगा धी दीर्घ करना है तो पूर्णता च व नहीं चाहिए धी दीर्घन श्रवणम तत्कृता पूर्णता च धीरनाध्यातिशय आत्मनि हाँ अनाध्यातिशय बुद्धि के द्वारा जिसमें अतिशय अनाधे होता है अनाध्य अतिशय आत्मनि धिया अनाध्यातिशय आत्मनि आत्मनि अफल श्याताम अफल कौन श्रवणम तत्कृता पुण्यता च श्रवणम मना चाहिए श्रवणम तत्कृता पुण्यता च धीय बुद्धि के द्वारा अनाध्यातिशात्मनि अफलिशाताम अफलिशाताम के हाँ श्रवण तत्कृत पुण्यता च धी अच्छा अच्छा धी रो भी श्रवणाध्य श्रवणम तत्कृता पुण्यता च धी हाँ श्रवणम तत्कृता धी तत्कृता पुण्यता च धी पुण्यता पूर्णता से धी श्रवण तत्कृता पूर्णता से धी समाधि सहित श्रवण तत्कृता पूर्णता से धी पूर्णता से धी पूर्णता से तत्कृता पूर्णता नहीं वो तत्कृता हो गया श्रवण कृता नहीं श्रवणम तत्कृता च तत्कृता पूर्णता च्रवण तत्कृता पूर्णता च धी थोड़ा विचार कर देखेंगे अवधि तो है सीमा के लिए अवधि तो अवधि दीर्घ दीर्घ का अर्थ क्या किया अवधि रुको अभी कैसे क्या करना चाहिए हाँ हाँ लेकिन मूल में ठीक है इसका ये कृता का जो विशेष हो जाएगा थी ये लोग बहुत तत्कृता पूर्णत्व रूपी जो ज्ञान है नहीं पूर्णता च धी श्रवणम तत्कृता पूर्णता च धी पुण्यता धी पुण्यता कैसे धी ज्ञान तो फिर एक वचन हो जाएगा तो श्रवण तत्कृता पुण्यता च तत्कृता को अलग पद है तत्कृता तत्कृता श्रवण तो श्रवणम तत्कृता पुण्यता तत्कृता पुण्यता चति पुण्यता चति पुण्यता चति पुण्यता धी एक पद होगा तो होगा ना पुण्यता च बिन पुण्यता च धी हाँ ठीक है इसको थोड़ा देखेंगे बेचारे तो ये तो ऊपर हो गया श्रवण प्रतिपत्ति से व्यर्थ स्याता श्रवण और ज्ञान व्यर्थ है तो श्रवण का तो श्रवण सहित समाध मननादि सहित हम श्रवणम और प्रतिपत्ति श्रवणम श्रवण आगे प्रतिपत्ति पति कहता तत्कृता ज्ञान तत्कृता से धी तत्कृता तत्कृता च तत्कृता च पुण्यतादि ऐसा होना चाहिए समाधि सहित श्रवणम तत्कृता च पुण्यतादि तत्कृता च पुण्यतादि पुण्यतादि अच्छा च जो धी बनाया च धी पूर्णता च तत्कृता च पूर्णता धी कहेंगे तो ठीक हो जाता है। श्रवणम तत्कृता च पूर्णता धी ये किंतु इसे बनाया नहीं समाधि मनना चाहिए तम श्रवणम तत्कृता च पूर्णता धी श्रवण तत्कृता च पूर्णता थी अनाध्यात से आत्मनि अपलिश्याताम। हाँ ठीक देखता देखेंगे ऐसे होने से हो जाएगा मरणादि चैतन श्रवणम तत्कृता च पूर्णता थी दो हो गए श्रवणम और पूर्णता थी श्रवण कृता पूर्णता थी तत्कृता च कौन से तत्कृता पूर्णता में समय और तत्कृता पूर्णता से तत्कृता पूर्णता में कृता अलग पूर्णता अलग कौन से श्रवणकृता पूर्णता नहीं लगती श्रवणकृता धी है तत्कृता च पूर्णता धी श्रवणकृता च पूर्णता धी अनाध्याति से आत्मने अपलिश्याता तथा च उपनिषद अप्रमाण्य हो जाएगा श्रवण और ज्ञान व्यर्थ हो गया इत्यर्थ ये हो गया। यदि अद्वैत मत मानेंगे तो ये व्यर्थ हुआ अद्वितीय मुथापति यदि द्वैत को पारमार्थिक मानेंगे तो दो विकल्प क्या था अद्वैतम द्वैतम व वास्तवम द्वैत वास्तव मानेंगे तो अथ स्वयं व रूपेण द्वैतम अस्तित्व भण्यते तब उसके लिए आगे कहते हैं द्वैत से स्वरूपेण सत्य फलित द्वैपन स्वरूप सत्व यदि मानेंगे क्या होगा अन्वाख्यान सतामेव सर्गादीना तथा भवेत तथाप्यद्वैत संदृष्टे मृषात्म सद्विरोधतः स्वतामेव सर्गादीना तथा तथा तथा स्वतामेव सर्गादिना अन्वाख्यानम भवेत वास्तव सर्गादि विद्यमान है उनका अन्वाख्यान श्रुति में हो जाएगा। तथापि ये तो हो जाएगा तथापि अद्वैत संदृष्टि विरोधत मिश्रात्म से अद्वैत ज्ञान विरोध होने का न मिथ्या ब्रह्म हो जाएगा अद्वैत ज्ञान ये आपत्ति रहेगी उसका फिर कहेंगे अद्वैता अद्वैत दोनों मानेंगे। सर्गादि श्रुतेर मानत्व अंगीकृत्य ये हो गया प्रमाण मान से दूसरे थे तथापि अद्वैत संदृष्ट मिथ्यात्म से विरोध हो जाएगा सर्गादि श्रुति प्रमाण मानेंगे तो अद्वैत श्रुति मन से विरोध होता है अद्वैत दृष्टिरपि द्वैत दृष्टिवत प्रमात्म तो अद्वैत दृष्टि अद्वैत दृष्टि दोनों प्रमा हो जाए इति आशंका विरोध होता दोनों विरोध होता है नैकत्र ते दृष्टि प्रमाणे अद्वैत द्वैत ज्ञान दोनों प्रमाणित तम प्रकार से दृष्टि के समान हो गया तो फिर समाधान या के बोआ समाधान करेंगे कल्पद्वय दर्शितम दोषम निगमित आगे दोष फिर कहते परिकल्पितता दोष एवं अत्र प्रसज्यते तद्दोषापनुत्साय पूर्णमित्यादिका श्रुति एवं अत्र परिकल्पितता दोष प्रसज्यते तो दोष अपन अनुसाय अपने अपनोदनाय इच्छा इच्छार्थम पुण्यम इत्यादि इच्छया अपन साई चतुर्थ तदोषा अपन अनुसाई अपन अनुसाई अपनोदन अपन अपनोदन अपनोत्तम ऋतुदन अपनोत्तम इच्छा इच्छा इच्छा यही इच्छा के लिए अवश्य अपन साई चतुर्थ अंतर हाँ पुण्यम इत्यादि श्रुति, ये श्रुति 35 हो गया। अत्र कल्पद्युक्ति, अत्र दोष कल्पित दोष और आक्षेपोत्तरत्व मंत्र बता रहे थे तद्दोष अपमनुसायी मंत्र में बता रहे थे पुनः मंत्र संकेत दोषस्य इष्यमान अपनोदनार्थम पुण्यवाक्यम इष्यमान अपनोदनार्थम अपनोदनाय अपनोदनाय तो अपन अनुसार इच्छा करके फिर चतुर्थ तो कर दिया। कथम अतः तनिरसन शंका का निराश की आशंक्य। अच्छा यहाँ प्रसज्जते जैसे आया इसके पहले कि प्रसज्जते आया था, प्रसज्य होना चाहिए ना। हाँ इकतीस में कल्पितम प्रसज्जेत, यहाँ प्रसज्जेत होना चाहिए उसमें कैसे इकतीस में कार्य क्या इकतीस मूल में यह नहीं प्रसज्जे प्रसज्जेत संजय संजय किसी गाने में प्रसज्ज धातु संजय संग सज्ज दो जने एक जाए नहीं एक ज वाला देखो धातु को ये उसमें एक जकार है दो जकार मूल में एक ही प्रसज्जय प्रसज्जय तुदादी क्या तुदादी में है ना नहीं क्या ध्यान है आप वहां जो देखते हो उसको पूछ रहे ना भुआदी का नहीं होगा और कोई देखो देखो और कोई पा धातु संजय असज सजन है एक जवाला धातु नहीं सच तो है सच समवाय वो नहीं होता है प्रसज्जित कुछ दो जकर वाला भुआदि में है सज्ज तो सज्ज हो जाएगा सकार को जो हो जाएगा हाँ सकार को प्रसज्ज सको झलाम जस हाँ वो सूत्र है बनता है रूप बनता है सको सस सस ज है ना क्या सूत्र क्या है सौकार को जो थोड़े बहते हैं तो सर तारे विषय को ज करने का झलाम जस झलाम जस झसी झसे सज्ज में दंतर से है क्या ये तो दंतर से सज्ज दंतर से तो ध्यान से ताले विषय हो गया झस में झ झस तो ज हो जाएगा झस में सत तालव्य मूर्धन से झसी झसी तो झबगड़ झबड़ तो जस हो जाएगा तो सज बन जाएगा तो उसी का बन जाएगा भूआदि का तो दो जकार बने। हाँ एक जबारा नहीं है सजानम कोई शब्द है सजानम देखो सजानम एक जकरा वाला ल्यूट सजानम है नहीं नहीं कोई रूप एक एक ज वाला सजाना नहीं ना। हाँ जन जन के साथ सजन एक ज और जन के साथ सजाना होगा अब प्रसति तो है संज संघ किस गण में बहादी बहादे से तो प्रसंजय तो हो जाए य रहेगा संज य है तो रूप कैसे संजति रूप में व्याख्या रूप दिया अच्छा रूप देखने से मिल जाएगा सजित बनता है क्या सूत्र पहला क्या दंस संज स्व संजा दंस संज संजा सपी न लोप अच्छा अच्छा संज संज संज संघे धातु है दंस संज संजा सपी हाँ तो प्रसजित बन जाएगा। हाँ उसमें ल्यूट गण से तो संजना बनेगा। हाँ तो या तो प्रसज्यते यहाँ कर्मणि करण तो प्रसज्यते बने दिवादि क्या धातु है दो ज वाला तो प्रसज्जत बन जाएगा आपने पते ये कर्मणि करें तो वो श्री तो अलग है संजय का कर्मणि करेंगे तो नकार का लोप हो जाएगा कीति यज्ञ संजय संजय संगे किसी गण का भादी का हाँ कर्मणि हो जाएगा दोष प्रसज्य थे कर्मणि हो जाएगा तो दोषा अपन से पुनः 35 आक्षेपोत्तर तेरे मंत्र हुआ कथम तेरे नई थी न कश्चिदपि दोषोत्र यथा तदभिधीयते स्वानुभूत्यनुसारेण सर्वं सुस्थं भवेदत यथा अत्र कश्चित् अपि दोष न भवेत् न कश्चित् दोष अत्र त तद स्वानुभूति अनुसार न अभिधीयते, अतः सर्व श्रुतम भवेत्, अपना अनुभव के अनुसार कहेंगे। द्वैताद्वैत और अन्यतर से मृषात्व प्रवृत्त दोष यथा न भवति, तथा द्वयोर अवस्थयोर वस्तुत्व अशून्य मंत्र कथ्यते। ज्ञानावस्था अज्ञानावस्था दोनों अवस्था में वास्तव है, अतः स्वानुभवाद द्वैतस्य अद्वैतस्य च श्रुतिवशाद इष्टत्वात् कर्मकांड प्रामाण्यादि संभवति। तात्पर्यमुता पूर्णमद्वैतस्य व्याख्या। अभी अज्ञानावस्था में द्वैत, ज्ञानावस्था में अद्वैत, दोनों हो जाएगा प्रमाण। अधः परोक्षमित्यन्तं कारणं पूर्णमुच्यते व्योमवत् व्यापि सद् ब्रह्म सर्वतो नवखण्डितम्। पूर्णम अध, अध क्या तो परोक्ष है, अत्यंत परोक्ष है, वो कारणम पूर्णम उचित है। पूर्णम अध कारण पूर्णम अध कह दिया। व्योम तो व्यापी सद ब्रह्म सर्वतः अनवखंडितम। 35 वाक्यार्थम उपसंहरति ब्रह्मण। ब्रह्मणो या द्वयावस्था शैव तावदि होदिता एवं चेदद्वयं ब्रह्म द्वैतावस्था न सिद्ध्यति। ब्रह्मण या अद्वैतावस्था सैव तावद् यह पूर्णवद इसके द्वारा कहा गया। एवं चेत अद्वैत ब्रह्म यदि है, ब्रह्म एवं अद्वैत चेत द्वैतावस्था न सिद्ध्यति। फिर द्वैतावस्था के आगे कहेंगे। आगे इति दोष निषेधार्थ मिदं पूर्णमिति दीयते यथोक्तावस्थयोर्मा भून् मृषात्वं ब्रह्मण सदा। द्वैतावस्था न सिद्ध्यति इति दोष निषेधार्थं पूर्णमिदं इदं पूर्णमिति रति यथोत अवस्थयोर् ब्रह्मणः मृषात्वमाभूत् सदा। मिथ्यानि दोनों अवस्था में, अद्वैतावस्था में कारणावस्था में और कार्यावस्था में द्वैत है। द्वैरवस्थयोर् वास्तवत्वं मंत्र प्रकाशमित्युक्तं कथा निर्वहति इत्यासे यथा यथोत अवस्थयोर् ब्रह्मण मिषातम आभ तत्र हेतु सदा अच्छा ब्रह्मण सदा मिषात्व ब्रह्मण सदा सदा सदा तयोर अवस्थयोर सदा सत्वात् तयवत सदा सत्ता दोनों अवस्था में सदा ब्रह्मण से ब्रह्मण मिषात्व न सैद तय अवस्था यथोतावस्थयोर सदा ब्रह्मण सत्वात् मृषात्व न स्यात् ब्रह्म है द्वैता द्वैतात्मक। टीका में पूर्णमिदमिति वाक्यम शंका पूर्वक अनुमोदित एवं चेद अद्वै ब्रह्म द्वैतावस्था निषेध्यति। द्वैरवस्तुर वास्तवत्व मंत्र प्रकाशिका कथम निवेदित यथा यथो अवस्थर्म तथे तो सदा तैरवस्तु सदा सत्वात् ब्रह्मण सदा सत्वात् दोनों अवस्था में सत्य है। ओम।